Borderline fabrikak gure realitatearen lagina biltzen duen ostenponuna izeneko denbora kapsula sortu du. Bidasoa ibaian ondoratuko duten kapsulak etorkizunari 14 minutuko mezua helaraziko dio. Egun honet etorkizuna. Bonjour à ceux qui vont écouter ce message. Hola, habitante del futuro. Alors. Kaixo. Mention, emotion. Etorkizuneko el futuro. Os hablo desde el pasado. Ekologia, zirigintzaz, gerrari buruz, gure historiaz, Hendaiako toponimiaz, kulturaz, ebota euskararen etorkizunaz ere, abituek egindako gogoetak eta Hendaiaren iritziak bildu bituzte audioformatuan. Hala, itsasoari botila batean botatzen den mezu bat bailitzan, kapsula Bidasoa ibaian ondoratuko dute, ekainaren 10ean egingo duten ekitaldi simbolikoa. Balizko etorkizun horretan topatuko duenak gaur egungo gure Bidasoa eskualdearen berri euki dezan. Pero todo es posible en la vida, pero no creo que podré, soy Miriam. Emilia, ureita bi urtetik. Una pregunta, si seguís vivos por sobre la tierra. La tierra se ve en pie. Hay llamas naturales. Egin ditugu bai kalean, hola, edozein pertsona harrapatuz, baina baita ere, ba, aekako ikasleekin egin genituen ba, gai honen inguruko mediazioak edo, baita ere zanbanzan kolegioko klase batekin, eta Txingudi izeneko zantro delikati ferme, ezakitzen nola dituriko, ezkuntza zentro itxia edo, hango gazteekin egin genuen lan. Bueno, haien ahotsak ere jasotzeko, ba, esan duzun bezala, asmoa baita ba, gaur egungo ahots eta galdekatze edo gogo eta edo mezu horiek jasotzea eta nolabait gordetzea. Gordetzea, etorkizunera bidaltzeko. Hori da helburu azken batean, ez? Bai. Hain justu. Hasieratik fikzio horrek kitzikatu gintuen. Fikzioa da ez dakigulako benetan norbaitek noizbait edo zerbaitek noizbait entzungo dituen edo entzuteko gaitasuna izango duen ere. Orduan, amildegi guzti horrek jartzen gintuen olako ataka interesgarri batean. Bai gu eta bai galdekatzen genuen pertsona oro, ez? Orduan, hasieratik horrela abiatu genuen fikzio amankomun hau jendea gonbidatuz gurekin bidea egitera eta nolabait pues pieza simboliko hau sortzera, elkarrekin sortzera. Aipatu dugu herritarren mezuak eta iritziak bildu bituzutela eta grabatu, baina aipatu dugu irratsaioa. Hiru irratsaio grabatu bituzute Hendaian ere, bai. Eta haietan ere hainbat abiturekin hitz egiteko aukera izan bezutela. Ez dakit, gaur egungo gure eskualdearen errealitatearen argazki bat egiteko asmotan, bai. Etorkizunera bidaltzeko ere, edo... Egia da... Saiatu garela, baina bat egia bueno, ausazkoa ere pixka bat izan da, topatzen jungean pertsona eta gaiekin. Ez dugu nahi izan ezta ere exhaustiboak edo izan, edo oso sakoneraino joan eta gure garaiaren eta lekuaren errealitate ora zabalena isladatu. Baina bai, gure gaiarekin bat egiten zuten pertsona ezberdinak edo aditu ezberdinak galdekatu ditugu, ba, adibidez David Alonso arkeologo eta urpeko, bueno, historialari eta urpeko arkeologoarekin egin dugu bidezatia handi bat, eta arekin jasotzen ditugun arrastoei eta gukuzten ditugun arrastoei buruzko karizketa eta konferentzia bat grabatu genituen. Gero Andoni Etxarri historialarekin, berriz ere gure gaiarekin erlazioa duelako, ez? Hendaiako toponimoei buruz eta historiari buruz egin genuen elkarrizketa. Xabier Erkizia azkenean soinuan aditua delako eta nola soinuak zeharkatzen duen denbora, ze zentzu ematen diogun, nola ikertu dezakegun soinuaren eta zarataren, berak zaratari buruz asko hitz egin zuen. Hemen Irungo iritikat kolektiboko Mikel Valerorekin ere bai, irigintzak nola evoluzionatzen duen, zer esaten diguen gure buruz gaur egun dugun irigintza bai Hendaian eta bai Irunen, edo Hondarribin, ez, azkenean eskualdean, eta azkenik Maria Jose Noain eta Elga Masetan irekin Bidasoako atlas emozionalari buruz. Ba, azkenean lekuko baita ere beste memoria emozional bat iburuz egindako proiektu horren inguruan. Hoiek izan dira uki ditugun adituak. Y lo que teníamos que cuidar más era el medio ambiente. Et souriez par toutes les publicités, on s'est fait avoir. Ukasieran ez genion hainbesteko garrantzia eman benetan kapsulari eta nola egingo genuen hori. Gu geretzako zen fikzio bat eta horrek ematen ziguna aitzakia bat jendearekin fikzio hori partekatzeko. Baina karo, gero konturatu ginen, ba, honi merezi zuen zaintza edo emamar geniola. Aukerak emamar genizkiola kapsula horri benetan denboran irauteko. Orduan, horre gogoeta handi bat. Gauza serioa. Gauza serioa. Orduan gogoeta handi bat. Nola egingo dugu benetan materiala hor gelditu dadin eta alik eta aukera gehiago eman aldiezaiogun etorkizunean erabilgarri eta entzungarri egon dadin. Horregatik viniloa fisikoa delako eta hor Voyager kapsula bidali zuten unibertsora, hor bidali zuten vinilo bat, gu hortik inspiratuta egin dugu vinilo bat mezu montai batekin eta hotz ezberdinekin 14 minutu. Hor dago baita ere gure arrasto artistikoa edo aukeraketa eta gero pues esan duguna generadore bat guzti hori dijoa beirazko kapsula baten barruan. Beira impermeablea delako. Eta hori Irungo argia badago tailerreko Igor Obesok egingo digu. Eta gero hori porlanezko kapsula baten barruan. Porlanek irauten duelako demoran zehar oberen itxasoren azpia. No, lo plus important de la vie, c'est l'homme que te... Komunikatzerako, dirudienez, ez ditugu inongo estrategiarik. Bai, ekainaren 10ean egingo dugu ekitaldi simboliko hori. Goizeko 11etan, Avenida Zubian. Peatonalean, eta bai itxasontzat etorriko da, bi urpekarirekin, eta kapsula urazpian sartu, grabatuko dugu sartze hori, baina horrengo zezingo dugu utzi, baina horrengo dugu ekitaldi simboliko hori, nahi duguna jendearekin, ospatu, etorkizuna ospatu, ez dakit. El medio ambiente. Zurrine partut, publizite, on se fea boar. Txiratik, bosteun urte zitze egin dugu, baina azkenean zifra simbolikoa bezala oso urrune esateko, ez? Ezin dugu jakin noiz aurkituko edo noiz irekiko duten kapsula hori. Baina, asmoa da, objektu bitxi bat uztea, eta noiz bait hausaz norbaitek aurki dezan. Azkenean, entzuten zarenean viniloa eta mesua, da pixka bat errealitate bat, Hendaiako errealitate bat da. Azkenean da testimonio, testigantza bat da. Enkapsulatuta, baina jendea entzuten denean, wow, egia da, hiru hizkuntzak, ahots desberdina, mezuak desberdina, pixka bat... Nik uste gure garaia eta lekuaren lagin bat badela. Ardurak errepikatzen dira, ekologia, gerra, euskera asko. Jose de Tromeo, duko bolo. Horbo? Ojalá que podáis escuchar esto. Adiós. Y a ver si nos vemos alguna vez aquí o en algún otro sitio. Besitos. Un fuerte abrazo. Amitia tus. Mira, Poch. Gracias. Un saludo. Besar cada bat en entzat. Eta mucho. Ya está. Ondo segi, ta ondo pasa. Agur. Laiste jarte. Alors, je vous embrasse. Mucho, mucho a tous. Au revoir. Allez, bye bye. Mucho, mucho. Vous embrasse. Au revoir. Eso es todo.